μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεταμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται, και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε, κι όταν σας δώσουν το ok απέξω τρέξτε. Το προσέξατε το ντεκόρ, μπορεί και να το προσέξετε, μπορεί και να μην το προσέξετε που λέει και το τραγουδάκι. Καλώς σας βρίσκω μετεκλογικά. Σας είχα βρει προεκλογικά. Τώρα σας βρίσκω και μετεκλογικά. Ο καθένας έχει κάνει τις επιλογές του και ο Real FM έχει εμένα στο μικρόφωνο, Λιάνα Κανέλη, για την, το επόμενο δίωρο. Έχει στη μουσική επιμέλεια την αδερφούλα μου την Άνση, στο τηλεφωνικό κέντρο την Ελένη Χάλη. Και στον ήχο που χωρίς αυτόν δεν θα ακούτε τίποτα και εγώ δεν θα ακούω τίποτε από σας, ως feedback που λέμε στην μοντέρνα γλώσσα των media, έτσι, και απολύτως ελληνικά βέβαια, δεν πιστεύω να έχετε κάποια αντίρρηση, για να αστειευτούμε και λίγο, ο Λάσκαρης Αγοραστός. Τώρα ας ξεκινήσω με τα τυπικά, τα επικοινωνιακά, γιατί μετά πρέπει να πάω στα ουσιαστικά. Τα εκλογικά, τα μετεκλογικά, τα δικαστικά, τα παραδικαστικά, τα προδικαστικά, τα μεταδικαστικά, τα θεσμικά. Τα προεκλογικά, γιατί πάλι σε προεκλογική περίοδο είμαστε. Εγώ είμαι, το ξέρετε, δηλωμένη οπαδός του πεντάστερου, δηλαδή των πέντε δήμων με τους οποίους εμείς έχουμε αποδείξει τι σημαίνει κομμουνιστής δήμαρχος. Θα δοκιμάσουμε να ξαναπάρουμε τους περισσότερους, αν όχι και όλους από αυτούς. Και είναι ο Real FM στους 19600, στέλνετε το μήνυμά σας με SMS, με υπολογιστή στούντιο papakirialfm.gr, στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Και 7 χρόνια μετά τις κασιδιαριές που τις ένιωσα σε προσωπικό επίπεδο, νομιμοποιούμε να έχω εκτός της πολιτικής παφίστη της αναλύσης την πάντα. Από την ώρα που το 9,4 γίνεται κάτω από 5 για τα Χρυσάυγουλα, έχω δικαίωμα να χαίρομαι και κυρίως να θυμάμαι. Και για να θυμηθώ είναι πάρα πολύ εύκολο να γυρίσω πίσω μόλις στο 2014, γιατί η υπεραστική, υπεραστική με ύψιλον, η υπεραστική που έχουν γράψει και τους στίχους και τη μουσική και το αποδίδουν, ασχολήθηκαν με του Αδόλφου τα εγγόνια. Και αυτό ήταν ένα από τα σοβαρότερα αποτελέσματα των εκλογών, να μην πω και το σοβαρότερο. Εγγόνια, η σαβούρα του ντουνιά κάνουνε πως δεν θυμούνται του παππού του στο Ταλκά. Του 45 Απρίλης κι ο Αδόλφος με λιγμό, ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κόκκινο στρατό. Το σπίρι έχω στο κεφαλί, το δρέπανι στο λαιμό. Τζάμπα οι αστήμες σπρώχναν να τους σβήσω το καημό, και μπελάδες θα έχουν πάλι με το Γεωργιάνο. Κι όλο έσκουζε ο Αδόλφος μες στ' Απρίλη τις φωτιές. Μες στο Βερολίνο μπαίνουν οι κομμουνιστές, και οι αριλάκοι ζουν αντίλοπες παρδαλές. Όχε βαμού, του Αδόλφου τα εγγόνια, του μπακ δεν μιλούν για την κόκκινη σημαία. Πας στο Ράιχσταγκ δεν μιλούν. Και ας δαγκώνω αδόλφος το μουστάκι το κοντό, κι ας του φώναζε ο Γκέρινγκ πάει να φύγουμε από εδώ. Και ας εσκούζε ο Φίρε απ' τις Μπράουν την ποδιά. Ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζουκοφ τα παιδιά. Ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζουκοφ τα παιδιά. Του αδόλφου τα εγγονιά ίσα μπήλα του δουνιά. Ξανά μπήκαν στη Μαργίζα στον Αστόν το Τζαμπούκα. Η εξουσία των λεφτάδων δίχως τα αυτιά σίδια της. Πότε χύπης και ασφάλιτης, πότε τα γαμάτα ασφάλιτης, πότε Γερμάνο Τζολιάς, χρύσα αυγή της φωνακλάς. Μα το δείχνει η ιστορία σαν θέληση ο λαός, και το φίδι το τσακίζει κι όσους κλώσσει σαν τ' αυγό. Κι όλο εσκούζω ο αδόλφος και οι άριοι λαγοί που τους κλείσανε το σπίτι του Βλαδιμίρου οι γη. Και ξανά θα τους το κλείσουν κι ας κλείσανε οι ασλοί. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Λοιπόν, καθώς καταλαβαίνετε, σήμερα θα πάμε οπωσδήποτε με μηνύματα και με επαφές. Γιατί εδώ που τα λέμε, αν δεν πάμε εμείς στα ραδιόφωνα, έτσι, δεν θα μπορούμε να κουνηθούμε. Και γιατί το λέω αυτό? Έχει σημασία να σας το εξηγήσω. Αν πάρετε ταξί, πρέπει να μπείτε μετά την ανακοίνωση του Λιμπερόπουλου και να ρωτάτε. Μπορώ να μπω, γιατί μπορεί να μην είμαι ΣΥΡΙΖΑ, οπότε δεν ξέρω, είπε ότι πάλι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έσωσε τα ταξί, έσωσε τα πάντα. Εγώ ξέρω πάντως και ταξιτζίδες που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ή δεν θέλουν να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζοντας ότι τα πέντε πράγματα που ζητήσανε μπορεί να τους τα έκανε. Αλλά τώρα, αν περιμένεις για να κάνεις για να σου κάνουν, αυτό δεν αποδεικνύεται και εκλογικά. Οπότε λέω να πάμε, γιατί η Νάνση έχει φροντίσει σήμερα και έχει μια μουσική που σε κάνει να σκέφτεσαι. Κρατήστε την υπομονή σας. Κρατήστε και την οργή σας, γιατί αυτό που έγινε στο διαδίκτυο από ηττημένους πάσης φύσεως και μορφής ξεπερνάει τα όρια της φαντασίας. Δηλαδή, τώρα βγαίνει και ένα θρίλερ που λέγεται Η Κούκλα. Ξέρετε τι εννοώ? Από αυτά τα πολύ εμπνευσμένα πράγματα που έχουν πάρει μια παιδική κούκλα και την έχουν κάνει το τέρας που κυνηγάει τους πάντες, τρώει τους πάντες, κυνηγάει τα παιδάκια και χίλια δυο άλλα πράγματα. Λοιπόν, έχει βγει τόσο μίσος, τέλος πάντων, φτύνια. Να βρω μια λέξη. Δεν έχω καμία όρεξη να ασχοληθώ εν ώψη δεύτερου γύρου, όπου γίνεται ο θάνατος της Αλεπούς κυριολεκτό, όπου παίζουν με τις μπογιές όλοι ποιος θα βάψει τι το χάρτη, και χάνεται και η ουσία και του πρώτου γύρου και του δεύτερου γύρου. Δημιουργούνται εντάσεις, παζάρια ανοίγουν, ποιος πήρε πόσα στον πρώτο γύρο, πόσους συμβούλους έχει βγάλει τώρα με την απλή αναλογική, πόσοι του λείπουν για το δεύτερο γύρο, σε ποιους μπορεί ποιος να τάξει περισσότερες αντιδημαρχίες. Σας λέω εγώ, θάνατος της Αλεπούς. Είναι όμως μια εκλογική διαδικασία στην οποία πρέπει κανείς να πάει. Εμείς έχουμε πει πώς πάμε και ξέρουμε πώς πηγαίνουμε. Υπάρχουν και οι άλλοι. Αυτός που ο Αλέξης ανακάλυψε ξαφνικά ως πολλούς. Υπάρχουν οι πολλοί. Τώρα οι πολλοί πάβουν και τα πολλά πολλά τον τελευταίο καιρό. Και φαίνεται ότι τα κόβουνε. Ενδεχομένως και ΣΥΡΙΖΑ ορισμένα πράγματα. Κάτι κακές συνήθειες, ας πούμε, τις κόβουν. Μία από τις κακές συνήθειες των πολλών ΣΥΡΙΖΑΟΝ ήταν τα εμπάργκο σε σταθμούς και σε χίλια δυο άλλα πράγματα. Από όσο είμαι σε θέση να ξέρω, τώρα που σφίξανε, γίνανε η ελίτ των προσκεκλημένων εκεί που ήταν εμπάργκο, γιατί κάποια στιγμή το εμπάργκο είναι απαραίτητο όταν είσαι ηττημένος. Εκεί φαίνεται το παιχνίδι της αλαζονίας. Εγώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, δεν θα μιλήσω για δικαστήνες, δεν θα μιλήσω για δικαστές, δεν θα μιλήσω για τέτοια πράγματα καθόλου. Γιατί? Γιατί έχω πίσω μου τη θέση του Κουκουέ. Το Κουκουέ έλεγε ότι όταν θες να ελπίζεις σε μια δικαιοσύνη την οποία μπορείς να την παλέψεις όποτε χρειαστεί, με αυτή την νομοθεσία, έτσι, την τρέχουσα, η οποία είναι βαθύτατα αντιλαϊκή από τη φύση της. Άμα θες να την παλέψεις, το λιγότερο που μπορεί να γίνει είναι να μην διορίζουν οι κυβερνήσεις τους δικαστές. Ήταν και η θέση, μάλιστα η πολιτική, πιο κοντινή σε αυτό που ζητούσαν οι ίδιοι οι εισαγγελείς και οι δικαστές. Δεν έγινε ποτέ. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο και διορίζει. Έξω και ο καυγάς. Αν θα είναι δική μου, αν θα είναι δική σου. Αν θα είναι δική μου, αν θα είναι δική σου. Αυτό υπονομεύει εκ των πραγμάτων ακόμα και την αίσθηση ότι υπάρχουν αυτό που λέμε δικαστές στο Βερολίνο. Διότι όταν ο κόσμος ακούει ότι τσακώνονται ποιος θα βάλει τους δικούς του, και μετά αυτό το ανάγουμε σε θεσμό, και θεσμός είναι αυτού του είδους το παζάρι, τότε δημιουργείται αυτή η αίσθηση. Μια και λέγαμε για παρεξηγήσεις, ο Τάσος έχει δίκιο. Μου δίνει την καλησπέρα σε μένα και στην Άνση. Έχει μια πορεία αν η Ελένη Γερασιμίδου στο ψηφοδέλτιο του Πατούλη έχει καμιά σχέση με τη συντρόφισσα του Γερασιμίδου. Τι λες, ρωτάς, μωρέ, Τάσο, και τη λες και συντρόφισσα κιόλας. Δεν ξέρεις που κατέβηκε και που βγήκε η δικιά μας η Ελένη Γερασιμίδου. Φύγει στην περιφέρεια ήταν. Αττικής. Τι με ρωτάς τώρα, λοιπόν. Έτσι. Και κάποιος μου το είπε και έκανε τον καμπόσο ότι από εσάς φεύγουν. Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Εντάξει, δεν έχεις ακούσει και για την κυρία Κουτσούμπα. Που ανήκει σε άλλο κόμμα. Στην περιφέρεια. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και δεν έχει καμία σχέση με τον Κουτσούμπα. Αυτές οι συνωνυμίες ενίοτε δημιουργούν προβλήματα, οπότε εγώ προτιμώ να μείνω σε απλά πραγματάκια. Τα απλά πραγματάκια, και αυτά που είναι και αυθόρμητα, είναι και το κριτήριο για το πώς θα ψηφίσετε και στις εθνικές και στο δεύτερο γύρο. Κυρίως στις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, το γράφει ο Κωνσταντίνος. Λιάννα μου, καλησπέρα. Σου γράφω πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Τότε σου είχα μιλήσει για τη μητέρα μου που τη βασάνιζε το ΙΚΑ να της δώσει ένα πενιχρό επίδομα αναπηρίας. Τα χρόνια πέρασαν. Τη μάνα μου την έχασα. Μα στάθηκα στα πόδια μου, βρήκα μια δουλειά και ζω αξιοπρεπώς. Θυμάμαι πως διάβασες το μήνυμά μου και τα λόγια σου μου έδωσαν ελπίδα. Αν κάτι χάρηκα την περασμένη Κυριακή, ήταν που ψήφισα το ΚΚΕ. Όχι μια, ούτε δυο, αλλά τέσσερις φορές. Θέλω να σας αφιερώσω το επόμενο τραγούδι και σε εσάς και στη συντρόφισσα στα γραφεία του ΚΚΕ στον Πειραιά, με το μεταγιόν σφυροδρέπανο και τα όμορφα γαλανά μάτια. Από το σύντροφο με τα μαύρα, που όμως δεν τα έβαψε μαύρα. Ελπίδα και δύναμη. Φιλιά και σε ευχαριστώ για όλα τα χρόνια αυτά της ραδιοφωνικής συντροφιάς και εγώ για τα χρόνια της πολιτικής και ραδιοφωνικής συντροφιάς. Οπότε, τι θα σου χαρίσω? Θα σου χαρίσω αυτό που λες με έναν εξαιρετικό τρόπο απέναντι σε χαμένους δρακογεννημένους. Δεν τα έχω πει εγώ αυτά, μόνοι σου τα λέγανε. Ο ένας για τον άλλον. Δρακογενιές και ο γιος του Δράκου και ο Δράκος και ο Δράκος και ο Δράκος. Λοιπόν, ο Αλέξης Δράκος, τέλος πάντων. Ο Δράκοντας είναι ένα ωραιότατο τραγούδι σε στίχους μουσική του Πάνου Μπούσαλη και πρέπει να ακούσετε τι λέει στο τέλος για τον Δράκοντα που ανάθρεψε. Νομίζω ότι ταιριάζει πολύ και σε σένα και στη μανούλα σου όταν θα πας να τις ανάψεις ένα κερί. Εξαιρετικώς αφιερωμένο από μένανε και στη Διαμάντο που έδωσε τον αγώνα τον καλό στον Πειραιά. Στο δέλτα του Κενταύρου σπηλιά, τυρανοσαύρου σπηλιά. Στο φως τα ποσπερίτη, για τ' άρχοντα το σπίτι κοινά. Χύμιξε στα σύννεφα και με χέρια σίγουρα θέλει να του βάλει τη θηλιά. Αχ, καημένε άρχοντα, πανάθρεψε στο Δράκοντα, πουνιά τώρα που θα σε κουνά. Λυσίασε το τέρας, λιγόστεψε ο αέρας στη γη. Ο άρχοντας λουφάζει στο σπίτι και κοιτάζει τη βή. Οι σοφοί το είπανε και το ξεκαθαρίσανε, άρχοντα το Δράκο να αγαπάς. Κι ας σου βάλει τη θηλιά, κι ας σου φάει την καρδιά, άρχοντα να λες αχ τι καλά. Ο έχοντας τη μόνη στην ψεύτρα την οθόνη ξεσπά. Μπροστά στο δράκο στέκει, σηκώνει το ντουφέκι ψηλά. Δράκοντας ανάθρεψα, δράκοντας ελάτρεψα και σε προσκυνούσα σαν Θεό. Με ένα βόλι μου χρυσό θα σε στείλω στο καλό, άρχοντα να έχω το λαό. Με ένα βόλι μου χρυσό θα σε στείλω στο καλό, άρχοντα να έχω το λαό. Αν δεν το καταλάβατε το χρυσό βόλι, νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε θαυμάσια στο σφυροδρέπανο, μια χαρά. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Για να είμαστε σοβαροί. Έτσι όπως έχουν προκύψει τα πράγματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όλοι μαζί αποφασίζουν αυτά που αποφασίζουν, που προσέξτε, θα πάει ο υπόδικος λαγός, θα δοκιμάσει να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο, εκεί που είπαν ότι δεν δέχονται, για παράδειγμα, τον Μπουζδεμόν, έτσι, επειδή έχει καταδικαστεί για πολύ λιγότερα πράγματα. Σας το λέω τώρα, για να έχετε και συνέστηση. Εκεί δηλαδή που πάει να κρυφτεί τώρα, ενώψει κάποια στιγμή τη έκδοση αποτελέσματος της δίκης μετά από 4 χρόνια που συζητάμε το σύνορα για τις διοικητικές ευθύνες της δικαιοσύνης. Λοιπόν, έρχεται ο Θωμάς και βάζει λίγο τα πράγματα στη θέση τους, μια και σας έλεγα εγώ τόση ώρα ότι αυτά που συμβαίνουν δεν μπορεί να είναι μονίμως διαδικτυακά. Δηλαδή, για παράδειγμα, άμα πεινάς και σε έχει κόψει λόρδα, μπορείς να δεις 100 συνταγές μαγειρικής, καταπληκτικές είναι, πολλές από αυτές είναι δηλαδή αριστούργημα για να περνάς την ώρα σου, αν έχεις κάποια, και ειδικά άμα πεινάς πολύ, να σκεφτείς πράγματα που μπορείς να φας. Αλλά άμα σε κόψει λόρδα και δεν υπάρχει τίποτα ούτε στο ψυγείο ούτε στο πιάτο, ή πρέπει να καθίσεις να σκεφτείς και το μισό ευρώ με το οποίο πρέπει να χορτάσει και μια τριμελής οικογένεια, τι θα κάτσεις, αρχίσεις να γλύφεις την οθόνη? Θα εφαρμόσεις τις συνταγές φαντασιωσικά, κάπως έτσι? Δηλαδή, υπάρχουν και μερικά πράγματα που παραμένουν στο επικοινωνιακό πεδίο. Άλλωστε, εκεί μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι οφείλονται όλα και έχασε. Η Δούρου σήμερα έκλαιγε που έχασε, γιατί την πολεμήσανε πολύ άσχημα και δεν είδαν το δέλτα της, ενώ είδανε τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Γιατί να δεις τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, άμα δεις το δέλτα του Φαλήρου? Βλέπεις το δέλτα του Φαλήρου και ξεχνάς. Λέω τώρα ένα πράγμα, ένα παράδειγμα. Αλλά από την άλλη μεριά, υπήρξαν και δηλώσεις πολλών ανθρώπων ή υποψηφιότητες πολλών ανθρώπων, οι οποίοι είχαν μια εμφανώς επικοινωνιακή στρατηγική. Εγώ δεν πάω σε βάθος, δεν θα κάνω ανάλυση των εκλογών τώρα εδώ. Αφήστε τα αυτά, έχουμε και πάνελ μπροστά και 1000. Ο σκοπός να περάσουμε καλά το δίωρο, να κάνουμε απολογισμό ο καθένας για το που έριξε την ψήφο του. Εγώ είμαι υποχρεωμένη να σας πω ένα πράγμα. Στην πραγματικότητα, και στις επόμενες εκλογές, τις βουλευτικές και σε αυτές που γίνανε μέχρι τώρα, μεταξύ δύο δεξιών αποφασίζεται. Μεταξύ δύο δεξιών. Και λέω μεταξύ δύο δεξιών γιατί τους είδατε. Μόλις ήρθαν τα σκούρα, έλα να βρούμε, τα βρούμε και λίγο συνένεση και λίγο έτσι. Φαντάστε, δεν τα βρουν σε άλλα. Ο ένας έχει πίσω του δύο μνημόνια. Ο άλλος έχει ένα μνημόνιο πολύ μεγάλο και μισό, που είναι ακριβώς αυτό που λέμε τέταρτο κάτι μέτρα. Ο ένας μας χρέωσε για 60 χρόνια, ο άλλος για 99. Δηλαδή, κάπως έτσι έχει το πράγμα. Όλοι φέρανε τα περίπου τα ίδια νομοσχέδια στα πολύ σημαντικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των μεγάλων χρημάτων. Συμφωνούνε και για να πιστείτε κιόλας, είναι παράξενο. Ποιος χάρηκε πάρα πολύ? Το χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο πήγε στα ύψη. Βγήκανε φράγκα. Από τη Δευτέρα μέχρι τη σήμερα, αυτή τη στιγμή, βγαίνουν φράγκα. Ανεβήκαν οι μετοχές των τραπεζών, και επειδή ανεβήκαν οι μετοχές των τραπεζών, εσάς ανέβηκε η κατάθεσή σας στην τράπεζα? Δηλαδή γίνανε τα 2 ευρώ 3 ή τα 50 με 100? Ούτε κατά διάνοια. Λέει λοιπόν ο Θωμάς, αφού στείλει τα κλασικά χαιρετίσματα στον Νίκο από τον Νότιγχαμ, λοιπόν, για ένα πράγμα χαίρομαι που σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές προσωπικότητες που προσπάθησαν να επιβληθούν μέσω Instagram, και λέει και διάφορα ονόματα, μην τους κάνω τώρα διαφήμιση εκ των υστέρων, γιατί έχουμε και άλλες εκλογές μπροστά. Μην τους δεις να πατάνε πάνω στα σχόλιά σας και ξανακατεβούνε και ζητάνε και άλλα πράγματα, γιατί δεν σώνουμε, έτσι. Δεν κατάφεραν να βγουν. Ευτυχώς ακόμα ελπίζω σε ένα καλύτερο μέρος. Θα μου πεις, βγήκε ο Βελόπουλος. Ναι, συμφωνώ. Αλλά τουλάχιστον, για φαντάσου να γινότανε και τα δύο, προχωράμε. Μωρέ, συμφωνώ ότι προχωράμε. Και επειδή προχωράμε, νομίζω ότι εγώ μπορώ να περάσω σε διαφημίσεις. ή να τις καθυστερήσω για λίγο, δεν πειράζει, τόσο θα, όσο πατάει η γάτα, να χαρίσω στο Θωμά και σε όσους ζουν στο εξωτερικό τη μεγάλη μου χαρά για το 14,5 περίπου της 100 που πήρε το ΚΚΕ στις ψήφους όσων ζουν στο εξωτερικό και πήγαν και ψήφισαν. Το 14,5%, 33 κάτι πήρε η Νέα Δημοκρατία, 15 πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, 14 χονδρικά πήραμε εμείς. Δηλαδή είμαστε τρίτο κόμμα, που σημαίνει ότι γίνεται. Γιατί δεν βγήκανε μόνο παρά πλούσιοι για να πάνε στο εξωτερικό, επειδή είχαν την άνεση και δεν θέλησαν να περάσουν τη βάσανο εδώ. Δεν έφυγαν και πολλοί κόσμος απελπισμένος, που στέρισε τη χώρα και τον εαυτό του από τη χαρά να ζει και να δουλεύει εδώ. Και αυτοί που πήγαν και είδανε και στην Εσπερία τι ακριβώς σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση, τρίτο κόμμα έφεραν το ΚΚΕ. Σε όλους αυτούς λοιπόν, από τα βάθη της καρδιάς μου και το κένα αδερφέ μου. Δεν είναι αλήθεια το περιεχόμενο, αλλά θα καταλάβετε, η στίχη είναι του Ρίτσου. Η μουσική του Λεοντή, στην ερμηνεία ο Νίκος Οξυλούρης και ο Γιάννης Ρίτσος. Ένας Ρίτσος θεϊκός. Και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε, ήσυχα ήσυχα και απλά, καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Στα αλήθεια, μπορείτε να το πείτε όλοι όσοι ψηφίσατε, ό,τι ψηφίσατε, ή μόνο κάποιοι που μπορούν να το λένε και την προηγουμένη και την επόμενη των εκλογών. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουνε το ίδιο βάρος όλες τις καρδιές σ' όλα τα χείλη. Κι έτσι θα λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδερφέ μου από τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδερφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Λοιπόν, ο Λευτέρης μου γράφει: ρε Λιάνα, για το κόμμα σας θα πεις τίποτα που ακόμα και τώρα έμεινε τόσο πίσω. Αγάπη μου, ήρθες. Αν είχες έρθει θα ήμασταν μπροστά. Μ' αρέσει που μένεις εσύ πίσω και μας κατηγοράς εμάς για πίσω. Ενώ άμα ήσουν να μπροστάρεις εσύ θα είχαμε πάει πολύ πιο μπροστά. Και μεταξύ μας γιατί πράγμα εννοείς? Τις ευρωεκλογές? Τα υπόλοιπα αποτελέσματα δεν τα είδες? Πουθενά. Δεν είδες και στο κάτω-κάτω της γραφής, σε τέτοια πολιτική μορφή και με χαρτζηλίκωμα, αν το καλοσκεφτείς, οι απώλειες είναι μικρές. Εμείς την αυτοκριτική μας δεν την κάνουμε στο Λευτέρι. Εντάξει, την κάνουμε ελεύθερη μεταξύ μας. Εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και όποτε χρειάζεται. Αν περιμένεις τώρα να αυτομαστιγωθούμε για να μην μπορέσουμε να χαρούμε για άλλα πράγματα, είσαι γελασμένος, άλλωστε έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλο αγώνα. Και επειδή λες για παλαβή, κράτα το, γιατί θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι. Τα ξέρω αυτά, τώρα περιμένω να κορυφωθούν τις όποιες εκπομπές έχω και θα μου πέφτουν ως αναλογία μέσα στον προεκλογικό μήνα. Ο Βαγγέλης από την Άρτα στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς, το υπόλοιπο το καταλαβαίνεις, έτσι. Μιλάς για τσαμπουκά, να τους κόψουμε το τσαμπουκά, αυτό είναι αλήθεια, πρέπει να τους τον κόψουμε το τσαμπουκά. Γιατί ανταγωνίζονται ποιος από τους δύο θα μας πάρει μια ώρα αρχίτερα προς την πλευρά του και επομένως και προς την κόλασή του, έτσι. Έτσι και δεν αυξηθεί όσο πρέπει το κουκουέ, μην περιμένετε αντιπολίτευση από κανέναν, ναι. Τα κοκοράκια που είδατε πριν από τις εκλογές θα τα βλέπετε κάθε μέρα στη Βουλή και στο τέλος τα λένε. Με συντριπτική πλειοψηφία πέρασε αυτό. Με συντριπτική πλειοψηφία πέρασε εκείνο. Που τον στρίμωξε και τον ανάγκασε να ακολουθήσει τον δρόμο μου, θα λέει ο ένας. Που σε στρίμωξε και σε ανάγκασε να ακολουθήσει τον δρόμο μου, θα λέει ο άλλος. Αυτοί οι δύο πόλοι είναι ψεύτικοι. Και δεν θα διατηρηθούν. Πάνε να δημιουργήσουν συνθήκες του 2008. Να τις φτιάξουν έτσι αυτή τη φορά ο παράγων Χρυσή Αυγή. Και μην ακούω ότι την έφαγε ο Βελόπουλος τη Χρυσή Αυγή που μου έγινε και χρυσαυγοφάγος τώρα τελευταία. Δηλαδή για να συγκρατηθούμε και για να μην πάω σε προσωπικές επιθέσεις σε κανέναν, τις απεχθάνομαι, δεν τις κάνω εκτός κι αν μου τις κάνουν. Δεν τις κάνω ούτε όταν με βαράνε σε πολιτικό επίπεδο. Παρά μόνο όταν συνεχίζουν και φραστικά να λένε αυτά που λένε. Ο μοναδικός τρόπος να τους κόψει το τζαμπουκά όντως είναι το κουκουέ. Σχεδόν χωρίς καν δεύτερη σκέψη. Θα έλεγα τη λέξη μονόδρομος με την έννοια που μπορεί κάποιος να φανταστεί, αλλά ακούγεται λες και κάποιος σε σπρώχνει. Σημασία για το κουκουέ δεν έχει να σε σπρώξει. Σημασία δεν έχει να σε γητέψει και να σε εγωιτέψει. Δεν είναι σαλτιμπαγκισμοί αυτοί και τσαρλατανισμοί. Σημασία έχει να πιστείς εσύ να το κάνεις, Λευτέρη μου, ελεύθερα. Δεν γίνεται αλλιώς. Εκτός και αν τρως τη μάπα όλες τις αυτοκριτικές που έφταιγε αυτό, που έφταιγε η δημοσκόπηση, που έφταιγε που ξεχάσαμε τη μεσαία τάξη, που την ανακάλυψαν τώρα οι αριστεροδεξοί του Καμένου σε σχέση με τους πουρους νεοφιλελεύθερους του Μητσοτάκη, γιατί αυτός είχε φύγει από εκεί και είναι ο δικός σας. Στην αρχή είχαμε αυτούς, μετά είχαμε κάποιους άλλους, μετά έχουμε τους πρόθυμους, αλλά ήταν μία αριστερά, η μία καταναγκάστηκε και ψήφισε το μνημόνιο, η άλλη επίσης αναγκάστηκε να ψηφίσει το μνημόνιο και οι Έλληνες γιατί αναγκάζονται να δέχονται να ψηφίσουν μνημόνια. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Εν μπορείς δεν το καταλαβαίνω. Και αν το θέλουν να το κάνουν, με γεια τους, με χαρά τους. Όχι να ζητάνε και τα ρέστα από αυτούς που επιμένουν όξω από τη Στρούγκα. Μην τρελαθούμε κιόλας. Και επειδή δεν θέλω να τρελαθώ, και επειδή σας γουστάρω πάρα πολύ όταν σας πιάνει το τσαμπουκάλι δικό σας, και επειδή ποτέ το κουκουέ δεν την έπαιξε στην τρελή όταν έχει προβλήματα, και όταν κάποτε σας είπε το κουκουέ πριν από μερικά χρονάκια, όταν έβγαινε το αυγό του φιδιού στην επιφάνεια, διορθώστε την ψήφο σας. Δεν ακούσατε και πέσατε να το φάτε το κουκουέ για την Αλέκα τότε. Τώρα που μερικοί ξυπνήσατε και είσαστε ήδη κοψοχέριδες, one way or another, είτε ως ηττημένοι είτε ως νικητές. Θα τα δείτε, θα τα δείτε. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος στους στίχους και ο Δημήτρης Μαρκατόπουλος στη μουσική, με το τραγούδι στο Μανώλη Χατζημιχάλη δοσμένο, έγραψαν το 1996 ένα τραγούδι με τον τίτλο «Εκπεριτροπής». Είναι, ειλικρινά σας το λέω, ταμάμ αυτή τη στιγμή για να σχολιάσει όλα όσα σχολιάζεται, για να ξυπνήσει όσα κοιμούνται και να σας βάλει και στο κλίμα το προεκλογικό. Και γιατί το λέω, ακούστε το και θα καταλάβετε. Ας πούμε ότι ο πρωταγωνιστής είναι ο Μανώλης. Πάμε τον Άγιο Πέτρο, σ' όλα άριστο το μέτρο. Και σκατία βγουν οι πρώτοι, θα τον πω Ισκαριώτη. Πήγα και στο Βελζεβούλη, μα της κόλασης η δούλη. Μου είπα κλείνοντας το μάτι, τ' άλλα είναι αυτά πάτη. Πάρτε με περιτροπής, απ' τους κήπους στα καζάνια. Θέλω να εφεξείς, μάγκα όπως επηγείς, μάγκα όπως επηγείς, απ' τους κήπους τα καζάνια. Θέλω να εφεξείς, πάρτε με περιτροπή. Ο καλύτερος δερβίσης και ο χειρότερος επίσης με τραβάει από το χέρι στο δικό του το ασκέρι. Μια παραδόν και μια σόρη, δυο κομμάτια με το ζόρι, γύρω γύρω ήρθαν όλοι, ποιος θα πάρει το μανόλι. Πάρτε με περιτροπής απ' τους κήπους τα καζάνια. Θέλω να εφεξείς, μάγκας όπως επηγείς, μάγκας όπως επηγείς, απ' τους κήπους τα καζάνια. Θέλω να εφεξείς, πάρτε με εκ περιτροπής. Περιτροπής απ' τους κήπους τα καζάνια. Θέλω να εφεξείς, μάγκας όπως επηγείς, μάγκας όπως επηγείς, απ' τους κήπους τα καζάνια. Θέλω να εφεξείς, πάρτε με περιτροπή. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Πίστεψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Ο Λευτέρης πάλι, εμένα μου αρέσουν όσα λες, δεν αντιλεγώ, απλά νομίζω ότι περιμένατε να πάτε καλύτερα. Καλή και βέβαια περιμέναμε να πάμε καλύτερα. Και αυτό δεν λέει κανείς τίποτα, κανείς λάθος. Μόλις μας ρώτησες, σου είπα. Νομίζω ότι το είδος της απώλειας που είχαμε ήταν χαμηλό, αλλά, δηλαδή ήταν χαμηλό και σαν ποσοστό, χαμηλό όμως και σαν ήττα, αν το πάρα να το δεις στο επίπεδο των ευρωεκλογών, γιατί συντηρήσαμε και παντού αυξήσαμε δυνάμεις σε ορισμένες περιοχές που δεν το είχαμε κατά νου. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε συνολική αποτίμηση και να είναι και συλλογική, να μην είναι σχολιάκια. Δεν είμαστε τώρα σε ένα Facebook για να ανταλλάξουμε. Και εγώ είμαι βουλευτής του κόμματος. Δεν μπορώ να ανοίγει ο στόμας μου και να λέω ό,τι μου καπνίσει, παίρνοντας στο λαιμό μου όλους τους ανθρώπους που ψήφισαν ή δεν ψήφισαν ή δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν. Για να είμαστε και σοβαροί, εμείς μιλάμε συλλογικά. Υπάρχουν συλλογικά όργανα, βγήκε ανακοίνωση. Αν δεν την είδες, μπες στο 902, θα τη βρεις, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Μου λες ότι είσαι απολυτίκη κι εσύ και έστειλες για πρώτη και τελευταία φορά, γιατί συμφωνείς με αυτά που λέω για τους άλλους. Όσον αφορά τους του εξωτερικού, έχω κι εγώ δύο παραδείγματα επιστημόνων σαν εμένα, που είναι ένας Βοστόνης και άλλη Ντουμπάι. Κουκουέ και οι δύο επέλεξαν και επέλεξαν τον πιο καταπιταλιστικό τρόπο ζωής. Λοιπόν, άκου τώρα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Χάσαμε την Πάρο για μερικές δεκάδες ψήφους. Αυτό το έμαθες ποτέ πουθενά, τα άκουσες? Όχι. Άκου τώρα και άκουσες ποτέ ότι ο Ντινιακός που κατεβαίνει τώρα στο Χαϊδάρι είναι αυτός που στον προηγούμενο γύρο στήριξε το δικό μας και νυν δήμαρχο του Σλέκο και τώρα είναι απέναντί του? Και αφού τον στήριξε και είπε ότι πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εκείνο, πρέπει να γίνει το άλλο, πρέπει να γίνει το άλλο, και έγιναν όλα όσα είπε για τα οποία τον στήριξε, του βγήκε απέναντι, πήρε 40 και ο Σλέκος πήρε 20. Και έχουμε και δεύτερο γύρο. Εδώ σε θέλω, μάνα μου. Τι θα μου πεις, ότι τυθήκαμε? Κάνεις λάθος. Γιατί είναι και παραπάνω το ποσοστό από αυτό που είχαμε πάρει στον πρώτο γύρο και κερδίσαμε. Γιατί και το παιχνίδι είναι και εμπολής και βρώμικο. Και οι κουκουέδες, αυτού του είδους το βρώμικο παιχνίδι επί προσωπικού, δεν το παίζουν ποτέ. Πάρε τώρα και να έχεις από το Χρήστο που είναι 19 ετών και μου στέλνει. Θέλω να μοιραστώ μαζί σου το απόλυτα τραγικό εκλογικό αποτέλεσμα των κοινοτικών εκλογών στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Πρώτο βγήκε το κουκουέ. Και δεύτερη η παράταξη του πρώην Προέδρου, ο οποίος αφού είχε σκοτωθεί με τον πρώην Δήμαρχο και μια πενταετία, αποφάσισε να μην ασχοληθεί με τα ζητήματα του χωριού, για να βλάψει τον Δήμαρχο, κατέβηκε με διαφορετικό νεοδημοκράτη υποψήφιο. Οι δύο πρώτοι έβγαλαν από δύο συμβούλους και από έναν έβγαλαν οι άλλες τέσσερις παρατάξεις, συμπληρώνοντας την Εφτάδα. μέσα στο πασάρι του δεύτερου γύρου. Συζητιέται να ψηφιστεί ο άχρηστος πρώην πρόεδρος και να μην δοθεί ευκαιρία σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την δυνατότητα να αποδείξουν αν μπορούν ή όχι. Δεν είμαι κουκουέ, ούτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, γιατί μου προκαλεί φρίκη το πολιτικό τοπίο, αλλά νομίζω είναι φιαλτικό να βγει ξανά κάποιος αποδεδειγμένα ανίκανος. Προτιμώ να βγει κοινοτάρχης κουκουέ που στην τελική ψηφίστηκε από τους περισσότερους. Θα ήθελα να μάθω τι πιστεύεις εσύ. Τι πιστεύω εγώ, αγάπη μου. Ακριβώς ό,τι και εσύ και ό,τι το όνειρο της Ελλάδος στο όνειρο Ελλάς, στην μουσική της Θέσιας Παναγιώτου, σε στίχους Κώστα Φέρη και τραγούδι από την εξαιρετική Θεοδοσία Στίγκα και τη Χοροδία. Στο αφιερώνω από καρδιάς και σε σένα και στο Λευτέρη, που αν νομίζω ότι τον παρεξήγησα, κάνει λάθος. Όποιος δεν ψήφισε κουκουέ, παρεξήγησε τη δύναμή του, άμα θες τη γνώμη μου. Και θα το δούμε στις εκλογές. Είναι επαρκής ο χρόνος για να καταλάβουν κάποιοι ότι θα μείνουν χωρίς πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση για τα λαϊκά συμφέροντα. Ο ένας λέει, βασανίστηκα πάρα πολύ και σου δώσα αυτά τα ψυχουλάκια, γιατί δεν τα πήρες και παραπονιέται. Και ο άλλος λέει, ήρεμα και αποφασιστικά, εγώ δεν πρόκειται να δώσω τίποτα, γιατί δεν πρέπει να δώσω. Ανάμεσα στο δεν πρέπει να πάρεις και στα ψίχουλα που πήρες, μόνο το κουκουέ βγαίνει και λέει πόσα πρέπει να πάρεις, που είναι τα πάντα, γιατί εσύ τα παράγεις, είναι δικά σου και αν δεν τα πάρεις εσύ μόνος σου, δεν θα στα χαρίσει κανένας. Ψάχνω το στίγμα σου να βρω. Ψάχνω το στίγμα σου να βρω. Χαμένο σήμα από καιρό. Για παρτί σου ξενυχτίζα. Τσίφτε τελό μαγειρτίζα. Να σε στριμώξω στη γωνιά. Φώτια να ανάψω στο ντουνιά. Φώτια να ανάψω στο ντουνιά. Να σε στριμώξω στη γωνιά. Φώτια στην αδικία σου. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις ειδήσεις, δεν προλαβαίνω να βάλω άλλο τραγούδι, οπότε μπορώ να περιοριστώ σε δύο μικρά μηνύματα, γιατί περνάει και κυλάει ο χρόνος και δεν θέλω να το βγάλω από τη σειρά του. Να ευχαριστήσω τη συντρόφισσα που λέει ότι μας είδε στο Σύνταγμα με αυτή την περηφάνεια και τη σιγουριά στο βλέμμα και σκέφτηκε αυτό το κόμμα μας αξίζει και σε αυτό αξίζουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η παραλλαγή. Να σε καλά συντρόφισσα, τι βαστάω, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να το συνειδητοποιεί κάποιος αυτό και τότε γίνεται πολύ δυνατός και ξέρετε κάτι, τέρματα κομψά, βουρ. Πάμε, γιατί αν μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάναμε τώρα σε αυτές τις συνθήκες και πριν φτιαχτεί πάλι ένα δίπολο με κομματάκια κομμένα από εδώ και από εκεί, με προσωπικότητες κομμένες από εδώ και από εκεί, επίπεδου Φραγκενστάιν, που στην πραγματικότητα θα κατατείνουν ακριβώς την ίδια κατεύθυνση, τη φιλοευρωπαϊκή, τη φιλονατοϊκή, τη φιλοϊμπεριαλιστική εκ των πραγμάτων, ο ένας με πιο ευγενικό και αστικό τρόπο, ο άλλος με περικεκωμένο τον μέχρι τώρα τσαμπουκά, με τάχα μου δήθεν δημόσιες αυτοκριτικές που στην πραγματικότητα είναι ο καθένας και η ομάδα του, ο καθένας και η έδρα του, ο καθένας και τα συμφέροντά του και η ομαδούλα του, έτσι ώστε οι συνιστώσεις τώρα να πάψουν να είναι συνιστώσεις, να γίνουν τάσεις, οι ενσωματώσεις στη Νέα Δημοκρατία με μια διαγραφή για κάποιον να είναι εξαιρετικά πλυντηριακές για οποιονδήποτε έχει πει. Για ένα πράγμα σας βεβαιώνω, είναι και οι δύο βαθιά, βαθύτατα αντικομουνιστές. Οπότε μπορώ να κλείσω και να σας πάω στις ειδήσεις, πανηγυρίζοντας για την είδηση που μου στέλνει ο Κομνηνός. Καλησπέρα Λιάνα. Και μια που αναφέρθηκε στα αποτελέσματα στο εξωτερικό, στη Στοκχόλμη, στη Σουηδία, το κουκουέ ήρθε πρώτο με 35,33%. Αφού μπορείς να παίρνεις και στη Στοκχόλμη τις επί 50 ετίες αποτυχισάσεις, για να μην λέω και τίποτα μπουρδες στα ελληνικά τώρα, έτσι. Όχι τίποτα άλλο, κατεβαίνει και ο Μπογδάνος και πρέπει να είμαι πολύ σοβαρή, γιατί θα με ελέγξει γλωσσικός ο Μπογδάνος, όπως είναι γνωστό. Για να στιευτώ τώρα, να κάνω και κανένα χιούμορ εντελώς. Νομίζω ότι τις αποτυχισάσεις ή τις αποτυχούσεις ή τέλος πάντων όπως θα έπρεπε να το έχω πει, σοσιαλδημοκρατίας και μετά μιας δεξιάς εξαιρετικά απογοητευτικής με ένα κόμμα πειρατών το οποίο πήγε όπως πήγε το μέρα του τέτοιου και άλλα τέτοια κόμματα, όπως μπορεί να πάει αύριο το πρωί του Βελόπουλου πάνω και πολύ κάτω. Αυτά συμβαίνουν, όπως πήγανε τα πέντε αστέρια του Πέπε Γκρίλο. Μα, θυμάστε τη στήριξη του Πέπε Γκρίλο? Θυμάστε τη στήριξη σε όλους αυτούς? Α, εγώ δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνώ καθόλου. Κάθε λέξη του συντάγματος, κάθε λέξη του συντάγματος έγινε ένα πλακάκι στην πλατεία. Μόνο που την πλατεία εμείς τη γεμίσαμε. Οπότε είναι ώρα για ειδήσεις, να σας πούν τα σοβαρά. Και θα μου επιτρέψετε, όταν έχετε προσωπικούς χαρακτηρισμούς ή κάτι που μπορεί να είναι για το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, να μην επιβαρύνω και τον Νίκο με κανένα πρόστιμο. Θα το κόβω για λόγους άμυνες. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρή που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε κι όταν σας δώσουν το ok απέξω τρέξτε. Είναι ο Real FM, Λιάνα Καλέλη στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με SMS και ενώ και το μήνυμά σας στο 19600 με email studio@realfm.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200, κρατήστε το γιατί έχω και κλήρωση σε λίγο. Και έχω πολλά μηνύματα. Προτείνω πριν από τα μηνύματα να ξεκινήσω με το εξής. Ζούμε σε έναν κόσμο μαγικό, με φόντο την Ακρόπολη, το Λυκαβητό, θα έλεγα και τον Πύργο το Λευκό. Γεμάτα τα μπαλκόνια, πολιτικά ειδόνια, υποσχέσεις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια για ευτυχισμένα χρόνια. Ζούμε σε έναν κόσμο μαγικό, η υποχθόνια δουλεύει με μοναδικό σκοπό να σε μπάσει στο παιχνίδι της ζωής σου πώς θα φτιάξει, να σου τάξει την ψυχή σου να ρημάξει. Και όταν φτάνει να ελέγχει της ελπίδας σου τον πόνο, δεν του φτάνει τούτο μόνο. Με γλυκόλογα σε παίρνει από το χέρι, σε βαφτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακίρι. Το έχετε ζήσει, το ξεχνάτε. Θα το ξαναζήσετε, εμείς εδώ είμαστε. Στο τραγούδι, η Ρίτα Αντωνοπούλου. Δικιά μας κατακόκκινη. Στη μουσική, ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Η στίχη του Μπάμπη Τσικληρόπουλου. Ο Μικρούτσικος είπε ότι είναι οριστικά πια. Για ένα τραγούδι, την Ελένη, γραμμένο το 1986, οριστικά και αμετάκλητα. Κουκουέ. Ζούμε σε έναν κόσμο μαγικό, με φόντο την Ακρόπολη, το Λυκάβητο. Γεμάτα τα μπαλκόνια, πολιτικά ηθόνια, υποσχέσεις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια για ευτυχισμένα χρόνια. Και εσύ, Ελένη, και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ, Ελένη, και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου, να το ξέρεις, είναι επικηρυγμένη. Να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο, κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Κι εσύ, Ελένη, και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Σε έναν κόσμο μαγικό, υποχθόνια δουλεύει με μοναδικό σκοπό, να σε μπάσει στο παιχνίδι τη ζωή σου, πως θα φτιάξει, να σου τάξει, να σου τάξει την ψυχή σου να ρημάξει. Κι όταν φτάσει να ελέγχει της ελπίδας σου το πόνο, δεν του φτάνει τούτο μόνο. Με γλυκό λόγα σε παίρνει από το χέρι, σε βαφτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη. Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνει το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακίρι. Και εσύ, Ελένη, και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ, Ελένη, και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου, να το ξέρεις, είναι επικηρυγμένη. Να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο, να σε πεθαίνει. Και εσύ, Ελένη, κλέψανε λένε όλοι μας. Λοιπόν, είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που εδώ που τα λέμε μετεκλογικά δικαιούστε να ακούγεστε. Όχι σαν τους συμμετέχοντες υπουργούς σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, που θα μάθουμε μόνο από τα παραπολιτικά ποιοι διαφώνησαν, ποιοι δεν διαφώνησαν. Όχι, άλλοι για τα πρόσωπα, άλλοι για τους θεσμούς, για το ότι δεν έπρεπε να γίνει. Τώρα κακά τα ψέματα, πολύ σφιγμένα πράγματα είναι αυτά και θέλουν μια πολύ μεγάλη προσοχή και μια μελέτη. Να θυμάστε τη θέση του Κουκουέ. Δεν θα είχαμε μπει καθόλου σε τέτοιου είδους περιπέτειες και unfocus, δηλαδή να φεύγει η προσοχή από το διακύβευμα των εκλογών και να πάει τώρα στα δικαστήρια για μία ακόμη φορά. Πριν από τα δικαστήρια Κουφοντίνας και δικαστήρια, τώρα πάλι δικαστήρια. Δηλαδή, ειλικρά σας το λέω, δεν αντέχετε. Λοιπόν, φίλε μου Δημοσθένη, με παρανόησες, μπορεί να μην το είπα εγώ σωστά, το παίρνω απάνω μου, αλλά ο φίλος που μας είπε για τη Σουηδία εννοούσε στους Έλληνες του εξωτερικού που ψήφισαν το Κουκουέ ήρθε πρώτο. Δεν είπαν για το Κομμουνιστικό Κόμμα Σουηδίας. Οπότε δημιουργήθηκε μία λανθασμένη εντύπωση και βεβαίως πηγαίνεις εκεί στους όποιους λίγους ψήφισαν, γιατί δεν ψήφισαν και εκατοντάδες χιλιάδες εκεί στη Σουηδία. Ήρθαμε πρώτοι. Εξού και κάναμε και 14% σε όλους τους ψήφους που ήρθαν από τους ψηφίσαντες στο εξωτερικό. Λευτέρη μου, και εγώ σε αγαπάω και δεν έχω καμία αντίρρηση να τα ανταλλάσσουμε απόψεις. Οι φίλοι που λέω κομμουνιστές, με γονείς εργολάβους, εκάλλη. Τώρα αφήστε την εκάλλη ήσυχη. Ειλικρά σας το λέω, αφήστε την εκάλλη ήσυχη, γιατί είναι συμβολοποιημένη. Πάτε να την κάνετε ένα κοσταλέξι πλουσίων. Και όποιοι μένουν εκεί, πίστεψε με, δεν είναι όλοι σαν και αυτό που θέλετε να λέτε. Δεν έχουν όλοι κάποιο σκελετό στο σπίτι τους. Και ξέρω και πάρα πολλούς που στο Κερατσίνι ή στο Πέραμα έχουν πολλούς μαύρους σκελετούς στα σπίτια τους. Δεν πάει με την τοπογραφία. Δεν πάει με την κοινωνική σύνθεση. Θα μου πεις τι ψηφίζουν στην Εκάλη. Αυτό που ψηφίζουν στην Εκάλη. Αυτοί που είναι εκεί και είναι λεφτάδες. Κάπου αλλού εγώ έχω πρόβλημα, που μπορεί να ψηφίζουν μαύρα, ενώ έχει περάσει από πάνω τους η μπότα του ναζισμού και έχει αφήσει αίμα και εκτελεσμένους. Επομένως, να μην την πληρώνει η Εκάλη, να την πληρώνουν οι άνθρωποι που αλλιώς ζούνε χωρίς να μπορούν να το αποδείξουν και αλλιώς πράττουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν πάει στις πολιτικές επιλογές. Ο Ματέος, θυμάμαι μια συνέντευξη της Αλέκας. Τώρα εσύ θυμήθηκε με τη συνέντευξη της Αλέκας. Κάτι που έχει πει ο Κουτσούμπας τώρα μπορείς να μου πεις, γιατί αυτό με ενοχλεί, όχι για την Αλέκα. Για το ότι γυρνάτε πίσω τη λούπα και θυμάστε πράγματα που έχει πει το Κουκουέ, αλλά δεν θέλουμε να γίνουμε κυβέρνηση, μα εμείς δεν θέλαμε να πάμε μαζί τους. Πήγε όμως ο Καμένος. Τι έχετε να πείτε που δεν πήγαμε εμείς και πήγε ο Καμένος 4 χρόνια. Για δείτε τώρα που είναι ο Καμένος. Εκεί που είναι ο Καμένος θα ήμασταν και εμείς αν είχαμε πάει μαζί τους και ψηφίζαμε τρίτο μνημόνιο. Εμείς είμαστε σε αυτά τα ποσοστά που εγώ πιστεύω ότι θα είναι θεαματικά διαφορετικά στις εκλογές τις εθνικές, επειδή δεν συμβιβαστήκαμε. Σε τελευταία ανάλυση το Κουκουέ παραμένει Κουκουέ. Παράνομο, νόμιμο, διασπασμένο με το ζόρι, και να φεύγουν αυτοί που σήμερα καμώνονται τους απευθείας απογόνους. Δεν χρησιμοποίησε και ποτέ το Κουκουέ τον Άρη για παράδειγμα για διαφήμιση προεκλογική. Μην τρελαθούμε κιόλας. Να είμαστε και κάπως ξέρω εγώ πιο συγκρατημένοι. Λοιπόν, η φίλη Ράνια ρωτάει, Ρένα, μπορεί να είναι και Ρένα, δεν ξέρω, τέλος πάντων δεν με πειράζει, όποια και να είναι αυτή η φίλη, επειδή σκέφτομαι να στηρίξω το Κουκουέ στις βουλευτικές εκλογές. Το Κουκουέ είναι υπέρ του να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κάνω λάθος. Αν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία δίπλα, τι γίνεται, γιατί τώρα τι γίνεται, που είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Frontex φυλάει τα σύνορα και έχετε γεμίσει πρόσφυγες που τους στέλνουμε από τις συμμαχίες των προθύμων που βομβαρδίζουν όλες τις περιοχές γύρω από εκεί. Στην Τουρκία, στην Κύπρο, ποιος μιλάει σήμερα για εισβολή και κατοχή εκτός από το Κουκουέ? Πότε μπήκε, ποιος μπήκε, νατοϊκή δύναμη δεν είναι? Σύμμαχοι δεν είμαστε? Με αυτούς που απειλούν αυτή τη στιγμή το Αιγαίο και περνάνε από πάνω και μιλάνε και τέτοια και λένε για εδώ, για την ΑΟΖΗ που θα τρυπήσουν, δεν θα τρυπήσουν και θα μπουν, δεν θα μπουν και το Αιγαίο είναι δικό τους και έχουν γαλάζια πατρίδα και κόκκινη σημαία. Ποιοι είναι, σύμμαχοι δεν είναι? Επομένως, γιατί διστάζεις? Το αν θα βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή απλώς κάνεις τσαμπουκά τύπου βαρουφάκι, θα κάνεις τους πιο πλούσιους πιο πλούσιους. Δεν είναι έτσι. Θέλει ιδεολογική τοποθέτηση και θέλει και μαζική συνεισφορά σε μια τέτοια πολιτική επιλογή. Ο Γιώργος λέει ότι αν δεν θυμώνουν ακόμα τον Ανδρουλάκη και αν δεν θυμούνται ακόμα. Θυμώνουν, θυμούνται, τι θες να πεις, θυνώνουν, διαβάζω. Και ορισμένους άλλους παλιότερους, το πρότεινα σε όλους, αντί να απέχουν, να ψηφίσουν Κουκουέ. Σωστό. Σωστό κατά την άποψή μου βεβαίως. Ο Αναστάσης, στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές θέλω να δω αναπλήρες, γιατί όχι και αναλυτικό σε κάποια ζητήματα κυβερνητικό πρόγραμμα του Κουκουέ. Δεν μου αρκούν οι καταγγελίες των γνωστών οδυνηρών καταστάσεων που τώρα βιώνουμε εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει, είναι άπειρες φορές τυπωμένο, να είσαι σίγουρος ότι θα το ξανακούσεις σε όλους τους τόνους και σε όλους τους τρόπους. Από το πώς μπορεί να λειτουργεί η Βουλή μέχρι πώς μπορεί να λειτουργεί η εξουσία. Ο Ιάκωβος, χωρίς ιδεολογική στροφή στα αριστερά, μένουμε στα ίδια. Συμφωνώ απολύτως. Αυτά πέστα σε αυτούς που πήγανε με τον καμένο και μετά ανακαλύψαν ότι αυτό ήταν το βαρύδι τους και το πρόβλημά τους. Ο Ίκαρος λέει: ο Τσίπρας δίνει ψυχουλάκια, λέει η κυρία Κανέλη. Ο Μητσοτάκης λέει ότι δεν δίνει τίποτα ή δεν θα μπορεί να δώσει πολλά πράγματα. Και το κουκουέ, λέω εγώ, παλεύει για περισσότερα. Ερώτησή μου, κυρία Λιάνα, αν σας ψηφίσουμε, εσείς πού θα τα βρείτε, παρακαλώ να απαντήσετε. Εκεί που υπάρχουν. Σε σένα, ναι. Τα έχεις όλα. Η εξουσία που υπάρχει ως κυρίαρχο σύστημα αυτή τη στιγμή και η τάξη που κυριαρχεί δεν σου επιτρέπει να τα έχεις. Τι είναι ο πλούτος της γης που πατάς? Γιατί τον εκχωρείς τόσο εύκολα? Τι είναι ο πολιτισμός και τα αρχαία του, τα οποία είναι στο υπερταμείο τα υπέδ ανά πάσα στιγμή αναλώσιμα για 99 χρόνια? Το πετρέλαιο που υπάρχει στη χώρα, γιατί πρέπει να ανήκει σε κάποιες 7, 3, 5, 15 μεγάλες εταιρείες και όχι σε σένα, ναι. Τη ΔΕΗ ποιος την αίσθησε που σήμερα είναι στην κατάσταση που είναι? Δεν κατάλαβα. Ποιος τα δούλεψε όλα αυτά? Τα δούλεψες, τα έχεις? Όχι, δεν τα έχεις. Οπότε ας σας χαρίσω σε όλους σας που έχετε αυτή την ανησυχία, αλλά ταυτόχρονα την έχετε στρίψει το βλέμμα σας. Καλά έλεγα εγώ ότι σε αυτή τη φορά, σε αυτές τις εκλογές, ανοίξαν περισσότερα αυτιά και περισσότερα μάτια. Σε όλους εσάς λοιπόν που το σκέφτεστε, μέχρι και να το κάνετε, είτε το κάνετε είτε δεν το κάνετε, σας χαρίζω την παρέα με την εξαιρετική Νατάσα Αμποφίλιου. Στα φωνητικά είναι ο Κωστής Μαραβέγιας, η μουσική του Καραμουρατίδη και η στίχη του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Έτσι, για να σας κάνει λίγο παρέα με ένα στίχο που είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε αυτούς που το σκέφτονται να ψηφίσουν κουκουέ. Αν θέλεις να μιλήσεις, το κάνεις πριν κυλήσεις. Το παίρνω πάνω μου όλο εγώ. Κάλτε με μόνο για καφέ, να πάρω λίγο αέρα. Σαν να φάγα μια σφαίρα και δεν μπορώ να σηκωθώ. Παρέα μόνο σας ζητώ, δεν θέλω. Μην ψάχνετε για λύσεις. Παρέα διακριτική, σαν να μην είστε καν εκεί. Αν θέλεις να μιλήσεις, το κάνεις πριν κυλήσεις. Θα βρούμε όσο κι αν θέλετε πολύ. Βγάλτε με μόνο για ποτό, γνωρίστε μου γνωστούς σας και για τους εαυτούς σας, κρατήστε κάθε συμβουλή. Παρέα μόνο σας ζητώ, δεν θέλω. Ψάχνετε για λύσεις. Παρέα διακριτική, σαν να μην είστε καν εκεί. Αν θέλεις να μιλήσεις, το κάνεις πριν κυλήσεις. Το κάνεις πριν κυλήσεις. Λοιπόν, είναι τόσο πολλά τα μηνύματα. Με αυτά θα πάμε. Αχ, Νιόνιο μου, έτσι όπως είναι γραμμένο το μήνυμά σου, πρέπει να ρισκάρω να το πω. Ακούγεται λιγάκι σαν ανέκδοτο, γράφεται εύκολα στο Facebook, δύσκολα λέγεται στο ραδιόφωνο. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όποιος τους προαναγγέλει ότι θα τους πει, αυτόν πάνε και ψηφίζουν. Ο κόσμος το κατάλαβε από μόνος του. Οπότε, χαιρετίσματα, Νιόνιο μου, μπακάλι μου, μέχρι την Κέρκυρα να έρθουν και να σε βρούνε. Και δεν συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό ναζιστής, έτσι αυρόχης πουσί, τι θέλω να πω. Όποιος νομίζει ότι ξεμπερδεύουμε με τον ναζισμό κάνει λάθος. Διότι δεν είναι κρυμμένος μόνο πίσω από τη σβάστικα. Είναι κρυμμένος πολλές φορές στη διπλανή πόρτα. Είναι κρυμμένος μέσα σε άλλα κόμματα και σε άλλα σχήματα. Είναι κρυμμένος πολλές φορές σε μια απολύτικη στάση. Είναι κρυμμένος πίσω από το ρατσιστή. Είναι κρυμμένος πίσω από το σεξιστή. Είναι κρυμμένος πίσω από τον αντικομουνιστή οπωσδήποτε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Η διαφορά με τους Ναζί είναι ότι είναι οργανωμένο, εγκληματικό, οργανωτικό σχήμα. Είναι πολιτική ιδεολογία που συμπεριλαμβάνει όλα τα προηγούμενα. Πολλές φορές ξεκινάει από μια μικρή μορφή που την ακούς στη γειτονιά από κάποιον το παίζει τσαμπουκάς και πίσω από τον τσαμπουκά κρύβονται τα ναζιστικά σχέδια και ο τρόπος να πάρεις την εξουσία θεωρώντας τον εαυτό σου κάτι ανάμεσα σε Θεό για να καθαρίσεις τον τόπο από τα άχρηστα. Μόνο ναζιστής μπορεί να σκεφτεί το «η εργασία απελευθερώνει» για να έχει σκλάβους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Έτσι, για να συνεννοιόμαστε έτσι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, η σταματία στην όμορφη παρέα. Καλησπέρα. Το χειρότερο που έχει κάνει ο Χιό ΣΥΡΙΖΑ, και όχι από άγνοια, τουλάχιστον από τον πυρήνα του, είναι ότι όταν ο λαός ήταν έτοιμος να αφήσει το δικαιωματισμό και να ριζοσπαστικοποιηθεί, λειτουργήσε σαν άχωμα, τον μάζεψε και τώρα τον επιστρέφει περισσότερο στο Πασό και λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία. Ωραίο το σχέδιο. Οπότε εδώ ταιριάζει ο στίχος. Δυστυχίες σου Ελλάς με τα τέκνα που γεννάς. Ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, τα μισά θα πω. Το είπα από την αρχή. Τη θερμότερη καλησπέρα μου. Ένα μικρό σχόλιο για τις εκλογές. Αρχικά συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές της αδερφής σας. Δεν επηρέασαν τις εκλογές. Τουλάχιστον σας καλμάρουν μετά και σας ανοίγουν το κεφάλι για τις επόμενες, έτσι. Ο ελληνικός λαός αντί να υποστηρίξει κόμματα όπως το κουκουέ στις ευρωεκλογές, υποστήριξε άλλα. Λες τη γνώμη σου για το καθένα από αυτά. Εγώ θα σου έλεγα να ασχοληθείς λιγότερο με το τι έκαναν οι άλλοι και περισσότερο, μια και μιλάμε και για αυτοκριτική, τι κάναμε εμείς για αυτό που θέλαμε να υπάρξει. Οπότε να χαρίσω σε όλους ένα εξαιρετικό τραγούδι που υπάρχει σε μια εξαιρετική εκδοχή από τη Φωτεινή Βελεσιώτου εδώ. Η στίχη και η μουσική είναι της Αρλέτας. Με σημάδεψες. Είναι γραμμένο πίσω το 1992, όταν το Μάστριχτ, το τραγούδι είναι ερωτικό, σημάδευε το πετσί, την πλάτη, το δέρμα, την ψυχή, τη ζωή, τα όνειρα των εργαζομένων και θεωρείται και πρόοδος, όπως και σήμερα, από τους υποστηρικτές του τεχνητού διπόλου. Το κουκουέ φώναζε, μη σημαδευτείτε. Τώρα, για να ξεφύγετε, αγαπητοί μου Scarface, κάτι πρέπει να κάνετε. Όλα τα άλλα ήταν κομμάτια από εσένα, ναι. Αυγουστιάτικο μπουρίνι με να βάγισες. Ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει ήσουν εσύ. Κράτησε όσο μια δύση, μια ανατολή. Τα άλλα ήταν κομμάτια από εσένα, ναι. Είσαι στο κορμί σαράκι, είσαι τρέλα μου. Ό,τι ζω μετά από σένα μου το κυνηγά. κάνεις το ρίζεις και μου το σκορπάς. Ό,τι ζω μετά από σένα μου το κυνηγάς. Μου το διώχνεις, το ρίζεις και μου το σκορπάς. Κατσούσα, το διαδικτυακό περιοδικό που πρώτο εμφανίστηκε στις 9 του Μαΐ το 17. Το 2017, έτσι. Αλλά πιστέψτε με, απηχεί όσο μπορούμε και το 1917 και έχει ήδη κερδίσει μια μεγάλη θέση στις καρδιές των αναγνωστών. Με τα άρθρα του, με τις φωτογραφίες του, με τα θέματά του, με την ποίησή του, με πάρα πολλά πράγματα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέρος αυτής της παρέας, που οι περισσότεροι είναι και πολύ νεότεροι από μένα, είναι και το χέρι τη ψυχή μου. Λοιπόν, αποφασίσαμε και στην Κατιούσα διοργανώνουμε μια μεγάλη αντιφασιστική συναυλία στο Θέατρο Πέτρας, στη σκηνή Πίτερ Μπρουκ, την Κυριακή 9 Ιουνίου, για τα 2 χρόνια της Κατιούσας. Πρόκειται για μια συναυλία με τίτλο και σύνθημα «Βολή στο φασισμό». Ούτως ή άλλως, ο υπότος της Κατιούσας είναι «Βολή στους βολεμένους». Ανάμεσα στους βολεμένους είναι και οι φασίστες, έτσι. Οπότε πάμε για «Βολή στο φασισμό». Σημασία έχει ότι ένα μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση της πολιτικής αγωγής του αντιφασιστικού κινήματος στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Συμμετέχουν αλφαβητικά ο Φίβος Οδελιβοριάς, η Κοινή Θνητή, ο Δημήτρης Οκανέλος, ο Γιώργος Ομεράντζας, η Ρωμιοσύνη και η Υπεραστική. Θα μιλήσουν μέλη από την πολιτική αγωγή στην αρχή της συναυλίας, τα Παραστική Μάγδα Φίσα, η μητέρα του Παύλου που δολοφονήθηκε από το τάγμα εφόδου της ναζιστικής οργάνωσης, και βεβαίως δεν θα την παίξει τηλεόραση για να την βλέπει και ο Ρουπακιάς από το σπίτι του. Λοιπόν, μην γελάτε γιατί είναι πολύ πικρό το γέλιο. Η είσοδος μπορεί να είναι απλή και φτηνή, μόνο 5 ευρώ. Υπάρχουν πολλά μέρη στα οποία μπορείτε να βρείτε εισιτήρια. Εγώ στους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν θα δώσουμε από μία πρόσκληση. Πείτε το και στους φίλους σας. Σας περιμένουμε την Κυριακή 9 Ιουνίου στο θεατράκι, στο θέατρο δηλαδή, στη σκηνή Πίτερ Μπρουκ. Ελπίζω να χωρέσουμε. Ειλικρινά σας το λέω. 5 διπλές προσκλήσεις στο 211-200-8200. Όποιος όμως ενδιαφέρεται και θέλει να αγοράσει, μπείτε στο katiusia.gr και θα βρείτε πολύ εύκολα που σε διαφορετικά σημεία μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια. Θα περάσουμε καλά και θα βοηθήσουμε με τον τρόπο μας εμείς, με μουσική και με θέση, με στο κατά καλό καιρό, με σούσεις και της προεκλογικής περίοδου, τον αγώνα των δικηγόρων και όσων συμπαραστέκονται στη δίκη της Χρυσής Αυγής που βαστάει 4 χρόνια, για τα 2 χρόνια της Κατιούσια «Βολή στο φασισμό». 211-200-8200. κλέψανε λένε. Όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Συνεχίζω με τα μηνύματά σας. Ο Σιωπολιώτης, ο φίλος μας, σε αντίθεση με λες διάφορα ονόματα. Σχάτως και την Τόνια Μοροπούλου, γιατί την άκουσε σήμερα. Ακολούθησες διαφορετική διαδρομή, Λιάννα. Ανηφορική διαδρομή. Ναι, ανηφορική. Αλλά δεν, δικιά μου ήταν η επιλογή. Πίστεψέ με, τη λάτρεψε αυτή την ανηφόρα. Λοιπόν, εγώ ξέρω, γράφει ο φίλος ο Χρήστος, ότι μόνο οι υποστηριζόμενοι από το ΚΚΕ υποψήφοι δήμαρχοι αναγνώριζαν ότι υποστηρίζονται από το κόμμα τους, γιατί μόνο αυτοί λένε αλήθεια και είναι τιμή τους που είναι ΚΚΕ. Οι υπόλοιποι βιάστηκαν να αποτινάξουν τη στήριξη των κομμάτων τους και το χρωματισμό τους, και αυτό μέχρι τη στιγμή της εκλογής τους. Επίσης, το μεγάλο ποσοστό που πήραν οι αριστεροί δήμαρχοι, όπως ο Πελετήδης της Πάτρας, αναδεικνύει περίτρα το έργο που έχει γίνει εκεί. Διάβασα, λέει ο Χρήστος, ότι οι αριστεροί δήμαρχοι αντιστάθηκαν και δεν έδωσαν στο υπερταμείο τα αποθεματικά των δήμων που ψηφίστηκαν να πηγαίνουν εκεί. Αληθές, απολύτως. Ο Πελετήδης δίνει 13ο και 14ο μισθό. Στην Πετρούπολη ο Δήμος έχει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη. Και σας θυμίζω ότι τον Πελετήδη τον έχουν σύρει 15 φορές στα δικαστήρια γι' αυτά. Οι υπάλληλοι του Δήμου εκεί παίρνουν και 13ο και 14ο μισθό. Από αυτά τα κομμένα που με ρωτάτε που τα βρίσκει κανένας. Όταν θέλει να τα βρει, τα βρίσκει. Αλλά μόνο οι κομμουνιστές τα βρίσκουν για να δώσουν 13ο και 14ο και όχι προνόμια σε αυτούς που έχουν. Λοιπόν, η Ιωάννα μου γράφει από την Αμερική τη μακρινή. Είδαμε με τη μάνα μου το αποτελέσμα των εκλογών και μας έπιασε ένα μεγάλο σφίξιμο στο στομάχι μας. Όλη η ζωή της αγωνίστρια τη μάνα μου ήταν στα συνδικάτα 45 χρόνια να παλεύει για το δίκαιο του εργάτη και ως συνταξιούχος τώρα να παλεύει να τους δώσουν όσα τους κλέψανε για να σώσουν το σύστημα. Σκοντίνιασε και μου είπε: είναι δύσκολο, κορίτσι μου, να τους πείσεις για την ομορφιά του συλλογικού αγώνα και όσων κατακτήσεων αυτός φέρνει, να μάθουν να περπατούν με την πλάτη ίσια. Ο λαός ψήφιζε πάντα αυτούς που τους στερούσαν όλα και μετά έλεγε στους κομμουνιστές: αγωνιστείτε εσείς για να μας σώσετε, να μας τα δώσουν πίσω. Εμείς, μου είπε, τελειώνοντας κάθε Δευτέρα, μετά από κάθε εκλογή μάχη, είμαστε πάντα στον δρόμο να διεκδικούμε τα δίκαια των πολλών. Θα είμαστε και αύριο και μέχρι την τελική νίκη. Μέχρι να καταλάβουμε ποιον πρέπει να ταχθούν και να παλέψουν. Σε φιλούμε από την Αμερική στεναχωρημένες που δεν μπορέσαμε να ψηφίσουμε σε αυτές τις εκλογές. Γιάννα Κετούλα, σας φιλώ κι εγώ. Αντρέα από το Λονδίνο. Λοιπόν, το περασμένο Σάββατο οι ψήφοι εδώ καταμετρήθηκαν ως εξής. Νέα Δημοκρατία 33,89. ΣΥΡΙΖΑ, εννοεί των Ελλήνων που ψηφίσανε στην Αγγλία. ΣΥΡΙΖΑ 15,28. ΚΚΕ με ούτε λίγο ούτε πολύ 14,09. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανά την επικράτεια ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε το χαμηλότερο ποσοστό του στο ΕΔΟ τμήμα, ενώ στο ίδιο εξωτερικό το ΚΚΕ έλαβε το δεύτερο υψηλότερό του. Επίσης, αν και γεγραμμένοι στους καταλόγους του εξωτερικού είμαστε μόνο 15.000, η συμμετοχή εδώ ήταν υψηλότερη στην επικράτεια, 79,18%. Θα μπορούσες να εισηγηθείς να μας επιτραπεί να ψηφίσουμε στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Και αν ο κόπος είναι μεγάλος για το Υπουργείο Εσωτερικών, να μας δώσουν στην κάλπη τα ψηφοδέλτια επικρατείας. Σκεφτούμε ότι με ψηφοδέλτια χωρίς σταυρό τα προξενία θα επαναλάβουν μια διαδικασία παρόμοια με αυτή των ευρωεκλογών. Τι λες, θα μπορούσε να ανοίξει τέτοια συζήτηση άμεσα? Ούτε με σφαίρες. Εδώ αρχίσαν να έχουν διαφωνίες μόλις χάσανε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο που μέχρι τώρα ήταν όλοι ομόφωνοι και λέγανε ζήτω ο αρχηγός, ζήτω ο αρχηγός. Δεν πρόκειται να το ακούσεις αυτό, γιατί το παιχνίδι παίζεται στις παρτίδες τώρα πλην ΚΚΕ. Στο τραγούδι ο Κωστής Μαραβέγιας. Η μουσική του Μανώλη Χιώτη, η στίχη του Χαραλάμπου Βασιλιάδη. Πιστέψτε με, παρότι μοιάζει να μιλάει για γκόμενα, μπορεί να είναι και εξουσία, δεν ξέρεις. Παρτίδες αδερφάκι μου θα ανοίξουμε και την παλιά φιλία να στα σβήσουμε. Ρε μάγκα το παρακάνες, θα ρω πολλά μου τα κάνες, στην κόμενα μου μη ξανακολλάς. Ρε μάγκα το παρακάνες, θα ρω πολλά μου τα κάνες, στην κόμενα μου μη ξανακολλάς. Καταπληκτικά τα γόρια, δώστε το χειροκρότημά σας. Ρε παιδιά στη δουλειά όλοι. Τι δες τα σούρτα φέρτα μπρος στο σπίτι της. Καλά και σόλοι πας να μπεις στη μύτη της. Ας το χωρέσει η κούτρα σου, δεν είναι για τα μούτρα σου, στην κομμένα μου μη ξανακολλάς. Ας το χωρέσει η κούτρα σου, δεν είναι για τα μούτρα σου, στην κομμένα μου μη ξανακολλάς. three, four. Να ξέρεις πως για πάρτι μου τρελαίνεται και χίπστερ σαν και σένα του συγχαίνεται. Γι' αυτό λοιπόν σαν χλώμακα παρά τα καμώματα την κομμενίτσα δε θα μου τη φας. Γι' αυτό λοιπόν σαν χλώμακα παρά τα καμώματα την κομμενίτσα δε θα μου τη φας. Κωνσταντίνε μου, μη χολοσκάς. Άμα έχεις πατέρα, άμα έχεις παππού που πολέμησε στο βουνό, αντάρτης, και σου έχει μάθει ότι όλοι οι ακροδεξίοι όπου να βρίσκονται στο τέλος μπορεί να καταλήξουν ναζί, όσο και προσπαθείς μπορεί ο λαός να είναι κοιμόμενος και να κοιτάει μόνο το συμφέρον του, αλλά δεν μπορείς να αφήσεις τους αγώνες, έχεις απόλυτο δίκιο. Και κλείνω και με το μήνυμα, μου στείλετε κι άλλα, δεν υπάρχει χώρος, χρόνος στην εκπομπή, με το μήνυμα του Φάνη. Λιάνα μου, καλό απόγευμα και καλούς αγώνες, πάντα αλήγιστη. Και μια και το λέμε αυτό, παρά τα όσα κατά καιρούς δοκίμασα να του πούνε όταν είσαι αυτός που είσαι. Λοιπόν, θα αφιερώσουμε, όπως λέει η Κινάνση, συνοδεία ορχήστρας νυκτών εγχόρδων Δήμου Πατρέων, ένα τραγούδι γραμμένο πίσω του 1948. Εδώ θα το ακούσετε από τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη, είναι η μουσική του Μωράκη και η στίχη του Κοφινιώτη. Θα το αφιερώσουμε αγαπητικά ολότελα στον Πελετίδη, στην Πάτρα και σε όλους όσοι και στους Δήμους και στις κοινότητες και στην περιφέρεια και στις βουλευτικές εκλογές και στα τμήματα και ως εκλογικοί αντιπρόσωποι και ως εφορευτικές επιτροπές και ως οργανωτές, άνθρωποι που το λέει η καρδιά τους βγήκαν στον δρόμο για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, τα πραγματικά είναι τα αρνητικά, γιατί το μαγαζί είναι γωνία, είναι αγκονάρι και άμα το τραβήξετε πάει το σπίτι των εργαζομένων, πάει, έπεσε. Λοιπόν, μόνο κοντά σου. Μόνο κοντά σου, ρε Πελετίδη, αλλιώς δεν γίνεται η Πάτρα ωραία. Καιρό έψαχνα φως μου να βρω μια τέτοια αγάπη θησαυρό. Κι εγώ πρώτη φορά τη χαρά. Μόνο κοντά σου είναι όμορφη ζωή. Η αγκαλιά σου είναι ανοίξης πνοή. Μόνο κοντά σου. Αφήνω το κλείσιμο στην Άνση, που λέει και επιμένει πως η προδοσία είναι πολύ βαρύ πράγμα. Και όταν προδίνονται όνειρα, προδίνονται ελπίδες, προσδοκίες και συνέβη και επί πρώτης φοράς σιριζανέλικης αριστεράς, για να είμαστε και σοβαροί, έτσι, ή μετά σιριζοπροθυμικής αριστεράς, συνέβη και πιο πριν. Συνέβη και όταν έλεγε το ΚΚΕ θα τα βρούνε και Πασό και Νέα Δημοκρατία. Και από εκεί που είχατε ένα μνημόνιο θα πάτε σε δεύτερο. Και στο τέλος θα πάτε και σε τρίτο. Και λέγαμε και δεν μας άκουγε κανένας. Η προδοσία είναι βαρύ πράγμα. Και ειδικά η προδοσία των ελπίδων και των προσδοκιών. Γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ομολόγησε ότι είχε αυταπάτες. Το πρόβλημα είναι να μην έχετε εσείς αυταπάτες και να μην έχει ο λαός αυταπάτες. Οπότε είπε η Νάνση, μια προδοσία μπορεί και να μην συμβεί και αυτή να είναι στον έρωτα. Οπότε πάμε πίσω στο 1947. Η στίχη είναι της Κορίνας Σκίτσα. Μουσική του Θοδωρή Παπαδόπουλου, στο τραγούδι Μαρία Καρολοπούλου και ο Θάνος Πολύδωρας. Με αυτό σας αποχαιρετώ, σκληρή καρδιά. Προσέξτε την. Όταν πονάει ερωτικά, μπορεί να την πνίξεις κι αλλού. Όταν πονάει πολιτικά, πρέπει να τους πνίξεις. Ενώ με την ψήφο σας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Γιατί δεν με λυπάσαι, ανέστητη καρδιά? Γιατί πια δεν θυμάσαι μια ξέχαστη βραδιά που με στην αγκαλιά μου μου είπες με καημό πως δεν θα νιώσεις άλλης αγάπη στεναγμό. Για σένα ξενυχτούσα, μεθούσα ως το πρωί. Μου είχες καταντήσει μαρτύριο τη ζωή. Και τώρα που έχω γίνει πια πτώμα ζωντανό, γελάς που υποφέρω, γλεντάς κι εγώ μπορώ. Σκληρή καρδιά, γιατί να σ' αγαπήσω? Ψεύτερα με γέλασες, το ξέρω και πονώ. Δεν σου αξίζει ακόμα και να σε μισήσω. Να σ' αγαπώ. Ξέρω και πονώ. Δεν σου αξίζει ακόμα και να σε μισήσω. Και μετανιώνω γιατί να σ' αγαπώ.